أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم. نو پرونتی سده خبر از دکره چه ده جزای سخه تقریبا سلویشت معاملات ده بنی اسرائیل و بیانیج مالان و رب تزورت ندری یوا معامله بلا بلا بلا او دا غچ غچ معاملی دی پا آیات کریمه که مجل گرد و مرد خبری هاگ سرخی ها غطه که بیانیجی دا جه دا پارا چه مجل هاگ آیات کریمه پا مطلب سم پوسو نو دا ار آیات کریمه چه دی دی ال تا تاریخی پس منظر لری اگه تاریخی پس منظر چه تا بیان که برا تا پوسی چه اوهو دا چون غطه خبره ده الا پاکی آلتا پا یودرود سلور توکی که بیان که ما جاغ اشاره و توکی که پرونجا ما تیست مثال وو آیا ما ولکه یو سره چغلو تشتول یو یو دبایو و دلالی دو خطره ور سرائی بل چوک پر پیش سه اغن و جنگون و جنگون و جنگون و دیر و چکان و خاری و رست تیر اخلاس که یه وقت ما جدی سورت برا پا یاد چار اخلاس میکرده نو دا خو یو مختصره خبره ده مګر دا چې دا کیسه ته د بل چا څوک چې څنګه راخلاص کی بره کتاب ځین جوړ شي بابا د سپاری وزارت رکی وي نو قران دا بنی اسرائیل ته دا سیوا و خبره راپورته کوي تیس که وګوري طالبانو تیس په دې پوهیږي چې هر ځای د دوی معامله راځي و اذ و اذ و اذ و اذ چې دې شری جامع مو ویلې ده چې دا ظرف دی الته مخکې فعل غواړي چې دې تعلق ورسره ونیسي واذکرو اذ واذکرو اذ واذکرو اذ ار ځای دا ورسره چې در په یاده که هغه وخت در په یاده که هغه وخت در په یاده که هغه وخت اره پلا دغه خبر ورسره غواړي دا څلوېښت معاملې چې راځي تیسې حسابوي نو پرون خو یوه معامله یاده سوله چې ولاله پاک ما د فرعون څنګه خلاص کړاست هغه وخت خو دې چې در په یاد کړي څه کړ دې در سره کول څنګه در سره کول نو کوم پزین کې په یاد بومي چې هغه زامن یې ورالالول په زورو زورو او د ښځو سره هغه بدکاري کول نن دا اوس چې دی په دې 50 آیات کې دا بیا دوهمه معامله ده و اذ فرقنا دلته هم دغه رقم ده در و اذ د مخه به وایه چې در په یاد کې اذ هغه وخت فرقنا چې موږ سره جلا کی بکم ستیس د خاطره ستیس په سبب البحر دریاب فانجينا خلاصون مدر کی کوم وتسیت و اغرقنا او مش غرق کی آل فرعون هغه آل و اتباع متعلقین دی فرعون هغه مغرق کرده و انتم تنظرون او په داس حال کی مغرق چتسی ورته کتل دا د آیت کریمه ترجمه ده د آیت کریمه او مضمون ته چې پرور شواسی تاریخی پس منظر د لري د تل کافر موږ ول چې قران کریم قصه په تفصیل ټکی په ټکی داس نه بیان یو خبره خلک وای دا د نکلو کتاب دی دا خو نکړ پکې کیدی قصه خو مفصله ده گای یو ځای را واخلی گای بل نه نیدلته او غ ځای را واخسی ګور هغه پرم خلاله لیدو د هغه خبره چیرې سو چې انجونی به پرشول الپان الاله ول مګر دا کیسه څه سو په ما بیس کې شنو موسی علی السلام غټس څنګه غټس بیا چیر ولاړی بیا څنګه نبیس په دا مابینس کې دا ګرد دلته نسته بیا بل ځای هغه راځي دلته او غ ځای راوړي چې موسی علی السلام نبی سوې دي و خلکو ته دعوت کړې دي په کلو کلو یې فرعون ته دعوت کړې دي هغه یې مني نه نو چې نه مني تم ځنی وختل الله عز وجل موسی علی السلام ته امر وکړي چې وس خپل قوم ځنی وتښته وځنی بوې زه هجرت وکړه علاقه پرېږده کدای سپ خبره پوس لاس دا قصه په مابینس کې څونه کاټ ده او غدا علالیه دو کسه شنو چې موسی علی السلام خبر ما درته ویل چې دی په هغه کال پیدا سو چې هغه الپان علالیه دل دی څنګه بچاوس هغه قصه ته کومه د چستانست بیا نو دوی څونه غټ څو خو پر څلوېښت کلنۍ نبي سوی دي دا ګرده څلوېښت کاله قصه نشته. دی بیا نبي سو چې نبي سو بیا رالی بیا دلته دعوت په مصر کې د فرعون ته ورکړي د هغه وزیران و د هغه کابینې ته ګرده قوم ته هیچا چې خبره نه منل. نو الله تعالی ورته وویل چې اوس نو ته دا خلک بوزه د فرعون څخه خلاص کړه. نو تاریخي قصه داسې تفاسیر راوړي. هغه دا و چې نو الله امر درته وکړي چې ځینې بویه زه دا خلک بني اسرائیل بنی اسرائیل چې واغه خوم په لکو خلق و تقریبا شپږ لکه په شاوخوا کې دوه غنو مخلوق دي. دالته چې دا د دې د مریانو کار ځنی اخلي. موسی علی السلام پټ تدبیر ورته وسنجاو ولزما رب زما سره وعده کړی ده چې مشته بنی جات ته دوی څه خراکي منګر هو زو د شپې چې دوی را خبر نشي خو تیښته د زور خو نس کولی جنگ نه دی جهاد چې په زور ځین ولاړ سي. نو په تیښته نو هغه دا د یو بانه به وکړو ښه دي چې اموال هم ځینې یوسو یو د واده مناسبت به جوړ کړو چې زموږ واده دی. د دوی چې به واده و نو خپل خودی عبید مریان و دلته دوی خو ګېڼې نه درلودې ښې جامې یې نه درلودلې. نو دغه نه بیې کول هغه قبطیانو ته هغه د فرعون قول جا باشا زادګان چې جنو د باچا زامنان دغه کابینه چې دغو ته بیې ویل تاسې دا ستاسې لباس یا د غوږوالۍ یا یې امیل یا انګوشتري دا راکړي دا واده دې پکښې تېروو یې بیرته درکوو. تاسې ته دا خبره خورا عجیبه معلومېږي طالبانو دا زما په وخت کې په کشنیوالي په یادي په کلي کې داسې غربت و مسکنت و. یو ښځه به واده ته تله کالي والا که درلودل نه وي چې دا ولاړه شي بل چې د یو خان کره به یو جوړه کالي نه وي سوې نو به ګرد د کلي په خبر و. بیا به نو کشنۍ ور واستوه چې پلانۍ خالت مې سلامونه وایه ورته زما د ورور واده دی یا مې د پلانۍ واده دی دا ستا کالي راکړه خرابوم یې نه. نو بې بره په خواست راوړه ولاړه به دوې درې ورځې به واده پکښې کې تېر کړی و بېرته به پر هغه رقم امانت ورکول. په ښځو کې هم دا رواج و په نارینهو کې مې لنګوټه و پټو ولا چې په یاد چې د بل چا ته په خواست راوړه چې زه پلانې ځای ته واده ته غوښته یم دا ستا لنګوټه راکړه هغه نوکې پرېولې ده نوې ده یا ستا پټونو کې نوی دی پینه نه لري په دغه کې به دی دا زموږ په وخت کې نو په هغه وخت کې بېخي دا کېده چې دا خانانو څخه شی واخلي. نو یو خې دا پروګرام وسنجاوه ول دا ګېڼې ځینې راټولې کړي دا د فرعون د قوم څخه په خواست کې واخلو چې زموږ یو واده دی موږ یو خوشحالي په کښې کېرو بېرته بیا درلره درکړو. په دې کې خو لالو جواهرو سره زرو سپین زر ګډ وډ رقم رقم شیان په کښې. بل دا پروګرام وسنجوه چې ماښام به خپل د کورو څراغونه بل پرېږدوي چې دا په کومه علاقه کې شاوخوا واده دی چې دوی په دې مطمئن وي چې هغه دې څراغونه یې لګېږي کیسه شروع ده. دا یې بل بل دا دی چې پټ دا اعلان وکړي سره دا په سیر کې دا خبره وساته چې معنا دښمن نسی خبر چې هر څوک چې د کوره راوځي په لاس باندې چې داسې یو چمبه په خپله دروازه وایي چې معنا زما کور تور دی زه ولاړم تللی یم وتلی یم. هغه طرز موسی علیه السلام ورځ پر پلاني طرف تر وځي لکه اوس موږ په خپل ښار کښې یو چا ته ووایه چې بره ورته وروره د کوچلاخ پر طرف ځو مطلب مسیر دغه دی پر دغه خوا ځو مګر ونو هر چا ته خو دروازې نه سټه کولی چې نارې چې پلانه یې ته راوتلی که نه یې راوتلی. فقط چې ماښام موږ یې کېږو هر څوک چې پر خپل کور یې نقشه پرېږدي نقشه چې زه پر لاسم په پوسم چې دی وتلی دي. هغه دا د یا یې د نکرو لاس پر وهلو یا یې د وینو لاس پر وهلو یا یې د سور رنګ دی او سرټه په دلته پرېږدي د خپلې چمبېغې ادام عملي سوه سره. نو د دې ځای څه خبره دغه چې سر روان شو ماښام ځي ځي هله هله هله خوا دې روان تک یې د شپې موټران خو نشته. فرعونیانو ته بیا دا پېښه سوې ده په هغو کې بیا خپل یو مړی سوی دي د هغه په تطبین و تجهیز سهار وختي سره اخته شول. دوی چې پام لا نه دي چې اوس خو سهار دي د مړي د خواڅه چې راپارغه سول لمر پر راختو دي چې په کلي کې خبره شوه چې بابا ته وه کلی مړ دي دا اوس څه چاپه چپایي ده. نو دلته په دې کور کې په دې کور کې چې انسان نشته او دا څه رقم کال سوی دي ټوله تللي دي پرزه کې ما بس دي مات سوی طالبان سره ګرځه وتلی دي ما بس تور ولاړ دي او سوړ ګرد کلی تور ولاړ دي بني اسرائیل تللی دي چې نست. فرعون خپل لشکر سره تیار کی نو دا فرعون هم تقریبا د ولکه په شاوخه کې دوغه نه دا تاریخ بیانوي دا د قران سره به اړه نه لري پس منظر تاریخی دی دا قران هغه دي چې بیا زه په ترجمه کې درته وایم. نو د دوغه لشکر تیار کی دا هغه وخت مطابق خو نو چې دی ش اسلحه آسو لکه وسل سل سره ټانګ ور سره یا یو غټ بل اسلحه ور سره نو تور و هغه شیان به آس و د آس څخه هم ارهاب کدی چې پر رزغله پر دشمن ځنی بیریج. نو اسانه تیار کړ د فرعون وزیر خو حامان نو حامان بره د مخه دی پر لشکر باندې د مخه روانې فرعون وروسته په پسې دی دی پر یو تور مشکی مست آس باندې سپور دا د دوی جنګي اسان ګرد د نارینه وه ټوله په دې کې ښځه میاجانه آسه چې ورته وایي چې میاجانه اسفه هغه نه وه په کښې کې پسې کش وه کش کش کش چې هغه طرف یې معلوم کړي. دلته یو بحیره ده چې دې ته بحیره قلزم وایي دریاب د مصر ته څرمه دی والا ارشی کې دین اخیړی کوله رقم رقم بانی او شیان به کول بره پر موسی علی السلام مخراوار او چشره د جسه په جوړ کړ ته ته د شادي حق دعوت مشترکه د اخو اوله ک فوج را روان دي فراونه غ ظالم فوج دي چې څونه الکان ال کړي دی واس او دلته وس د جې خو دریاب دی وس دریاب ته لوی ځا پښتانه متل کې ول دی یو خو پاند دی بلی خو پړنګ دی وس د مقابله کوي سي خو د مقابله مکیر ک په دریاب ګټه دلای سي وای موسی علیہ الصلات والسلام فی الرب اسما ملګری دی رب ما ته ہدایت کی تس به تابع مکه تس نه شکر ویل کوي وای د دې دغه مخلوق چې د عدالت د موسی علیہ السلام سره ورسره دی په دیو کې در شل کاله کشر الک نو ولی خدا څو کاله یا پکښه الال کړي و نه خو هغه مخ سابق خلق پاته و د نوخ فرعون اهل له ولا فرشه ولا انانو نو در شل کاله کشر نو پکښه تر شپه تو کاله بالا نو پکښه ګرد دغه سیو نو ته د مې شپږ د کنه پرکه د موسی علی السلام د غاړي دي د خو دښمن را روان دي او د ستدي د ګلې شروع کړل بیا خو نو یو نه دی نو پر ځکه لکه د پښتانه چې خپل سره ته خلص خو بار ګرد نه لري وي بغاری و هي هي دي چې مړ دي کو موسی علی السلام ورته تس خو صبر وکي او سپیا شه تر دې د مخه لا ترې وشه را تیر هغه د دې چې په دښپه باندې راوتل ته تاریخ راوړې د اقتصاد زود را تیر سوی ما هغه دا و چې دې تلار نه معلومه د دور دور لار به ورکسو اخر موسی علیہ السلام اریان سو چلار وی نو سوړای ما خو ادی سمت معلوم کړی شپرا خو ازو وس لار نه وړ کیږي برای دغه د دی امشران را ټول کړ برای دا وس سواجه ده هغه بر اول چې مسله خو بل ده موږ بنی اسرائیل خو موږ خو ګرد د یعقوب علیہ السلام اولاد دی نو د یعقوب علیہ السلام اولاد خو هغه دوله زمونو چې یوسف علیہ السلام پک شو خو هغه چې دلته بچا او موږ راغلی یوسف علیہ السلام چې او پات کې دی خپل ورونو ته د خپل قومانو تر بروت نصیحت وکي وصیت وکي ول بیا ک ار وخت تیس د مصر اطلاس دلته خو موږ مهاجر یو ک ار وخت اطلاس ما پرېږدي مدر سره یو مسی هغه پات دی نو موږ خو یې ګرځو وس موږ څنګه ولاړ دا حکمت حکمت په هغه خبره کې دی دا وصیت نه دی عمل اس دا خبره ده هو نو قبر یې چیرې دی چې را سره وای خو خبر چې پښتنه وکړه دوری دوری وته نه دی معلوم په کلی کې بیا یې سپنسر ده بډی دا هغه څه هغه ما ته معلوم نو خو مثال سم را ویښه شپه پر کې راته وته بډی بارر پلیانو دا شو نو خو مو ته نه خو شرطونه لري دا زه په شرطو شم شرط می دی چې ما څه وویل هغه بر سره منی موسی علی السلام د خمت نه معلوم چې تاسو په ځکه چې تاسو څوار دې در سره و منم نو به زه پلا د الله عز وجل څخه خواست وکم چې هغه ما ته اجازه کوي کنه نو الله چې رازونه از وکي چې الله پاک سپه سره دغه سوې دا و زه ومنم کړه ومن ما له سره به من چې دا لا څه وای ابو لري چې ور سي دی وای قبر راته وشه ارمان دی وای ته څه ارمان لري بډي ولز ما یو شرط دادی چې دلته زستې سره په دار کم نه پس غاسو د تراټو نه مل ودلې ما در سره واخلي ما پر رومي وړي پر اس وړي پر اس چې وړي کوم د چا په شاور کې ما پر انر دی دلته پر او نه دا یو شرط دی بل دادی لکه پر دې دنیا چې من د ځان سره ملګری کړي فوراز قیامت چې هر مقام در کې دوری بونوم ستاسو سره ملګری مهارت مې د ځان مجله کوز ما د دوه شرط ا موسی علی السلام بالکل دا قبول الا عز وجل ما سره وعده کړی دا فوراز قیامت چې متزنا ملګری پر دې دنیا دې ملګری کوم را سره ورم چې بلې د قبر ځای وروشه بر قبر په خوا دلته وسرو دی نیل چې دلته رود به یز دا غلمون پر راوشته د قبر لاندې دی د انبی علیه السلام اجساد کوم ځکه حرام تس په خبره اس مزکه یې نه خوري نو دې په تابوت کې په هغه وخت کې شخص وي هغه ځای پیدا کړ تابوت یې بار را وکړي دلته لا علما وای څوک څوک وای وای خلق اشر پر وکړي را وکړي ځین علما وای یو علم دی جته علم الاوفاق وای طالبان قبادت هیوزات په کتابو ورګټسي علم الاوفاق بیا د دې قسم نقشونه ست چې هغه وکړي تعالی پاک کار پکې نو ځین تاریخ دانان وای حضرت موسی علی السلام په علم الاوفاق د قبر را وکړي د جزاء صدا تابوت را پورته کړي سو کوي د سړو په زور خسرې ماج شپږ لکه دی بار خو یوسف علی السلام ورسره واخست نو چور سره واخسي وز دغه ځای پاته سو الته ما ولا ساجد فرعون لشکر را رسیج چر را رسیج موسی علی السلام هم حیران دي الله عز وجل ته پزاري اوس چې الله لا را تخلاصو هارون علیہ السلام د دوار جا الله تعالی سپورت کی الله ورته ول بارے ول دغه بحیره و د دریاب گیچ دل تستیش په مخ کې دی دغه داس په لکړه و هدا چې لکړه ور داس کړ د دریاب کوچی کوچی سو د لکه غرون نه د او بداس سره و درې دل دا یو معجزه ده او به دار کم نه درې لکه جوال سره چر پیژ داس د سکیج مگر معجزه ده چې الهی زور په یو شی پسید او بوسه به جوال درته جوړ کړي او بو جوال خلق د شګو جوال نوال کیږي چې د نبوت د معجزې زور په پسید او بو جوال وال کیږي په دا دریا کې کوڅه جوړه شو او دا کوڅه داسې جوړه شوله چې نه لوشي درلودلې نه شګې لنډې په هغه ګړې پسې وچه شول. موسی علیه السلام د هلې پر درځغل بارا دی ویل چې دا خو نو دا دونه کوڅې چې جوړې شولې دولس کوڅې دي دولس ټبره دی ولې خدای یعقوب علیه السلام دولس زامن و دا موږ څه سره وینو دا یو په بل خبر نه چې په دې کوڅه کې دا پښانه نه وځي نه یا د قومو پښې بل په دې کوڅه بل په دې کوڅه کې یو په بل خبر نه دا خو نو کښنیم ځکه نه ده لکه دا مانده چې په ځغاسته ووځي نو دریاب خو دونه کې فرض کده کده ځای و کوچلاغه فرض کړه نو درځه لکه چې ته اوس وځې نو دا خو موږ نه سره خبرې وو چې بل مردي که ژوندی دی په خپل تربور دا کا په زوی نه يم خبر. ویا الله عز وجل موسی علیه السلام تول دا معجزه مسی وشکاره لکړه پکښې کې دی دی اده چې لکړه داسې داسې کړو اوبه سری پیدا کړله دا ګرد اوبه چې وې دا کوڅې سره سری و چې تله سره جدله چې دی په کوڅه کې روان دی بل په هغه کې یو تر بله سره مطمئن و اشور و ګرسو په خلک په دې اوبه ورګټ شو چې ورګټ شو ولې دغه ځای نو هغه دی چې قرآني نس دلته راغلی چې دی لاړه په اوبه کې ورګټ شو. فرعون و حامان خدا خو لشکر را روان دی یو درچاری بل در مخه دی چراله دی وبو ته چې وکتل متحیر خو سوچ خبره خو خطرناک ده منګه فرعون خو خدای دا وکړي هغه دل تم بار چې اس کې زکه دا رقم بارا ول و مل زما پچی و زما خدای زما دوام وبو په خدای دی پری پری و دریجه برل پر وبو می هیبت پری وتی انا خلق برل پر درځانو چې هیبت پری وتی دی پر ورتلی نه اس چنګ نیولی وره ول یا هم تیس ګر ساده دی وبو تماشا وکي فکر وړي دی چې خلق دی ولاره د لاس دی وته کیات په دې وخت کې چې دی جبرئیل امین پر یو ماجانه باندې سپور دی دا حیوان چې خپل نر کې اوا وسی باران د خلق نه بره وای دا میش پر منده ده یا دا بزه پر منده ده نو دغه سی یو ماجانه چې دی غیر سره دغه بوی او خاصیت ور سره ول کا پر منده چې اس کې اوا کې جبرئیل امین پر دغه سی یو ماجانه باندې سپور ورته کیر سو فرعونانو نه لیدي چې دلته جبرئیل کیر سو د فرعون اس چې هغه تور مشکی مست اس تی هغه ماجانه لیدل چې هغه دلته د مخته کیر سو. اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام پر بل اس باندې سپور دی هغه به د سړی په شکر کې دی د فرعون د لشکر پر شا ول د ځغلی چې باچا ولاړ باچا یې وازی پرې نه دی ا فرعون چې ارسه اسرا کی زکی را کی زکی هغه په میدان پس په واس په کسب سر ګټ شو ا چور ګټ شو د خلکو فکر را دی چې قومنده د هغه رقم دی. اسرافیل علیه السلام د شاه د خوا په پسې دی چې معنا پرې دی ام پس میکائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام په پسې دی چې پس درځي کړی نو دغه سره روان دي روان دي روان دي چې د موسی علیه الصلاه والسلام بنی اسرائیل تر دغه بحری قلزم چې الته دی ګرد وختل د دوی پایسو د فرعون د لشکر دلته پایسو چې ګرد ورډپس ولې خو میکائیل علیه الصلاه والسلام هم چې ژغ پر کاوه کومنده په بسې وشه بچا او وزیر اوازه مې د کوپس درځي کومنده دغه د خلک وراره دشمن بره ټنګو الته چې هغه خلاص و د دیو پای تمام شو الله عزوجل پر دریاب امر وکړي چې سره پر راس دریاب سره پر رالی ټول په یو پلا دغه سره ورکس چې الله وغواړي خلق صادق مؤمنان دشمن یې دغه سره غرقي دشمن یې دغه سره غرقي مګر و د خلکو د خوای اخلاص غواړي د خلکو د خوا تلاش غواړي دا سني کې چې زه بناستم زه بخپل ګناي کوم زه بخپل فلمونو سینا ما وي ګورم الله دې دشمن تبا کې الله نه تبا کې اداره کړه الله نو تاکړي چې شي دوه نه قدر ته کوشش وکړه که د چکور پرې شوې هغه د پښپا باندې ولاړه خارې پر ځان تیری کړي واقعي الله تراجیږي هغه دی الله په بند ځای کې لار ورته خلاصي او دشمن دغه سکو بور غوړي د دغه خوا تیر باران نه غوړي د دغه خوا نه ټاک وړي نه دغه شی وار وړي د دې سره ډوب سول اخواته دی ورته ودل ورته وکړه. سامری بیا یو بل سړی د دام تاریخي پس منظر ته سیاحت کې په هغه کال پیدا سو چې موسی علیه السلام پیدا کړي چې فرعون خلق الاله اکشنات الاله ول هغه کال لکه موسی علیه السلام چې خپل مور په صندوق کې واچو خدای طریقه او حقیقت سره بل ځای په تفصیل راځي د خیره سره په قران کې به درته راشي هغه ته پرېږده د سامری چې بیا د د مور بیا دا فکر وکړي چې کښنه پیدا کړي زنګله ته ولاړه بار دورې پیدا سو دا د مخه چې الاله ول ایخوان جنو ورکو چې مور دا برداشي چیرې برداشي چې دورې به بار پرېږدي ځنی راځي به بار به هغه دی هغه مخه مخ بیا مرګ نه ویني دي چې دورې پرېښو دا سامری الله پاک جبرئیل ورته مقرر کړ. جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام ورته راتلی د جبرئیل علیه السلام هغه رستګ وته دا په خپل کې ورکړ د دې څخه چې اصل ورکول کېدل چې په غوته دا هغه څخه باغ وړي او کوچی رقم ورکول کېده په دغه رقم دی لوی سو نو د دا کښنیوای چې لوی دی خو د جبرئیل سره رابطه دا سو پیژندې کېدای شي په خبره وس پوېږي نو اوس نو دا موسی علیه الصلاۃ والسلام د فرعون په کور کې لوی یې نبی ځنی جوړیږي د عدالت غیرت ته ګوري چې په انسانانو کې راولي او سامرې د جبرائیل په ګوتو لویږي مګر د الله دښمن ځنی جوړیږي. دا د انسان په ولکه کې نه دی، انسان به مازی خپل سبب برابر یو کوشش وکړي. نو دا سامرې ام دلته دی ځیرک خودی کیسه به زرګری و د خپل د کوشنیوالی څخه هغه و په دغه وخت کې چې دغه د جبرائیل امین میاجانه تیرېدله چې هلته دا دغه رود وختل رود دا دریاب چې دا وختل د فرعون لشکر چې پسې رالی هغه میاجانې په پښه کې دا تاثیر و. په قرآن کې بیا راځي من اثر حافر الرسول بیا به راسي نو قصې سپیا دي په هغه مرح کې ما نقطه هلته راځي هغه چې به هر ځای دا پشه دا رقمې شوله پر هغه ځای به واښه راشنه کېدل د بل چا پام نه و. سامرې چې به کته چې دا څه رقم اس دی چې کېر شي پر هغه ځای پښه وغورځي پر هغه ځای واښه شنه شي چې په خدای په دې کې یو اثر شته بره یو مټ د هغه ځای یو قبضه راواخیسته. قرآن بیا وایي بره یو قبضه د هغه ځای واخیسته یو مټ. پښتانه متل کې بره وایي وایي دا شته به کار آیت ګرس چې زهر مار باشد شی وساته په شوله چې درس اگر چې د مار زهر ته خدای سره وساته انو دوم بل دا شته به کار آیت بره د ځان سره پټ کړ کښې شول سره ورڅخه دې چې په دې کې یو اثر شته د دا شی وساتي. دلته دی خلاص فرعون چې په دې ځای کې دلته دی ګرد غرق سو بني اسرائیل موسی علیه السلام ته په خدا کې مزرت تلویج دا دی ظالم دی سنې چې بل ورځ بیا ژوندې وتلی چې بل ورځ بیا ژوندې وتلی بیا راپسی نو الله عز وجل بره دا دی مړ ګرد داسې ورته راښکارا کړل دا په احسان کې الله ورته پیشي ګوره یو څوک تاته اوازه راوړي بره وایي هغه ستا دښمن ستا د پلار قاتل چې تا مو د اورو سره درلوده مړ سو. دا یو رقم تاثیر لري. بل دا د چتور ته ګوره دی لغه چې وایي مړ کیږي دا بل رقم تاثیر لري. نو ښه خوند که په دغه کې دی چې خپل دښمن ته ګوره دی د لغه چې سای کیږي الله دغه احسان پر بنی اسرائیل کړ دی. په آیات کې به ورته ګوري چې ستا دښمن ما دا رقم در مړ کی چې تا ورته کتل چرپه کې دوا حل یم او په دغه وخت کې چې د فرعون ساخه تله دلته برادول لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين دلته ناره کړه برر نست بل معبود بر حق مگر نه هغه الله چې بنو اسرائيل ایمان فراوړي دي زه مسلمان يم توبه مې ده. جبريل امين د دریاب د خاص لو شو خټه راوښه په خوله ور چق کړه برر وسه وا دا دغه نه ګرد خواري وخت چې د موسی عليه الصلاه والسلام په کلو کلو اوس نو ستا ایمان ته سودا سو وای د غرغری ایمان نسی کیږي ایمان غرغر دغه دي چې د انسان ژوند ته وجه د چې مرګ دی بار دی پر الله باندې متوجي سي د الله پاک د فار کلمی ولوی لوی د غوای اذکار وای ولي ک کدا دلته بد فرعون کې الله نه رد ولای نو دیم دلته مرس بیا نو برته دلته ډوبسو. بیا په قران کریم کې بل ځای آیات راځي په سورۃ یونس کې راځي دنیویم آیات یې تاسو هغه ته موږ ونه سي د قران کریم معجزات الله ورته وایي فالیوم ننجیک به بدنک نن ورځ به زه خلاصون ورکم ستا په بدن ستا بدن بدل ته زه ورستوم نه لتكون لمن خلفک آیه چې ته د هغه چا دپاره چې درته وروسته په زرو کلو راځي د هغو دپاره زما د قدرت یو نښه سي و ان کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون الله وایي ډېر خلک دي چې زما د آیاتو څخه غافله دي خو غوږ نه پر نیسي دا د ملا صاحب کار بولي دا د معراب کار بولي چې زه خو نجت ته نه یم فارغ که زما په آیاتو کې الله وایي څوک فکر ووي دی به بې اختیار به در خوله نارې وځي چې لا اله الا الله لا اله الا الله دا به دی وایي نو الله پاک ستا بدن به زه خلاص کړم بوخ شي ورسته یې مایان یې خوري دی دا تقریبا یو دوه درې سوه کاله مخکې درې سوه لا نه کېږي دغه نه کدار بېرته په دغه اوبو کې خاخو خلکو ته خو د موسی علیه السلام قوم ته خو ښکاره کړي چې دغه دی مړ دی بیا عدالت وو چې دا اوس یو دوه سوه کاله مخکې کشف شو د اوبو سره وخت چې دا زوی مړ خدا دی پروت هغه دی د مصر په موزیم کې پروت دی د جهان خلک یې ټیک ټاک کې ورځي هلته ننداره کوي اگر چې په دې موزیم کې نو فرعونیان هم پراته دي خو پرون مې درته وویل چې د مصر اربع چاته فرعون ویل کېږي یوازې دی نه دی مو هغه نور فرعونیان چې دي هغه مومیایي مړی دی ورته وایي مومیایي دا چې څه مواد پسې ومږه باره نه خرابېږي پروت دی دی مومیایي سوی نه دی د دنیا تاریخ دا نه راده مطالعه یې وکړه دي چې کوم ساینسي تجربې لري په وی کې چې دا وسره کومړي دی دغه نه زرو کلو پروت دی مومیایي سوی امر دی خراب سوی دی هغه د اعلی دغه آیت چې په لیو مونږ نه جی کې به بدلې نن بس تا بدن تازه نجات کوم خراب هو مینه د څه د پاره لتكون لمن خلفک آیه ز تا ورس چې کوم خلق راځي چې دغه د پاره یو نقشه د قدرت کې پرتای د دې قصې تصدیق وس چې دا واقع دی هغه کم سوی دی نو خبره دا و چې دلته دی خلاص چې خلاص ول دا غرق سو د دشمنه مطمئن سو نو په تفاسیر کې راځي بارا وې دی برته مصر ته رااله نو مصر خو بارا خالص دشمن ګرځا دی په دریا کې غرق شټوله د دریا خوراکس ا مصر چې خالص سره له په مصر کې بر تخپل حکومت سو پاشي سو چې مطمئن سو بارانه بني اسرائيل پر موسی عليه السلام را ټول سو بارای ورول وسنو د شریعت د قانون ضرورت دی کدا استیس پا جه خبر پویجی رسول الله صلی الله علیه و سلم چه دا مکیت و مدینیت هجراتو کی چه آلتا دا کپار و دا شر بیغم اسو برا قانون تزورت پیدا اسو، اسلامی حکومت تزورت پیدا اسو، قاعده تزورت پیدا اسو. قاعده خو پیجنی اساس تا داو دا پا دنیا که القاعده، القاعده چه یادی موش پی القاعده غویی توایی القاعده چه دا اغا دا غوایی وی تسی پلا پا مزکه که قاعده پیدا که اساس پیدا که اسلامی مرکز چه دا دا غزای طول مسلمان پر را طول سد کپار و مقابله جو که بیا کامیاب کیش زمرد مقابله واس ناکامه ده پاکستان که دره نفره جگ جگ دلتا کیش دره التا جگ جگ کیش سلور التا جگ جگ کیش دا کپر تا پا جون شکست نسور که ولی قاعده پلا جوڑه که کافر ده دغه ډیر باد ول برای تخ بیا القاعده ما ته جوړه لکه مجنه خو القاعده وا هغه خو مرکز او اساس جوړ وای ته بیا بل ما ته جوړه ولکه راته جوړه کې دغه اردوغان دی د ترکیه غتی سورته ګوري د ماز لژنه کې اختبی خلک په ځان نه پي من ګور کفاره هغه دغه ترکی چې د بیا خلافت جوړي خلافت یې بولی قاعده یې بولی اساس یې بولی یو دې ته نه پریږدي وس دا دولت باندې دی بد نوري چورتازه دولت اسلامي جوړم دولت معنی پچی کته وازه امارت اسلامي جوړم پر د باندې دا رقم دی لکه د مرمی واری امارت اسلامي خو برته اغه دی قاعده جوړه اساس جوړه اساس ولا کراسه جوړ کې پړو کې لکه پسونه یو سالته مسلمانان یو سالته یو سالته چې د بابا یو د اغه خپل بربریت را باندې چالان دغه رقم مو پریږدي نو چې ارزای امن راسي بار الته د قانون ضرورت دی نو بنی اسرائیل را ټول سو موسی علیه السلام ته بارل قانون انو قانون د الله ته بویل بارل د خلکو اوس قانون غواړي موږ به څنګه ژوندۍ کوو کوم شی حلال کوم حرام کوم سودا روا کوم ناروا که یو چمړی وکي چې جزا ده خدا جزا به ګرځي چاکل غواړي نو الله پاک موسی علیه السلام ټول بارل ته به کوی تور تراسي الته به یو میاشت روجا ونسی میاشت چې روجا ونیول د میاشت بعد زه تاته بر کتاب درکوم هغه کتاب کې بس تاسو قوانین ذکر سوي بر بیا راوړي خپل قوم ته عملي کوي موسی علیه صلات و سلام لاړی وارد واره میاشت میاشت پر لپسې روژه ونیول ما ته کړی نه ده نه ماتول نه ماتول نه ماتول میاشت پرسوه نو د انسان چې روژه ونسي معده خالی سي د خولې څخه یو رقم بوی راوځي دا بوی الله پاک ته تر مشکو ښه ایسي ښه خوندور لرو کوي یو خو د خولې د چټلۍ بوی دی دا د خدای نه دی خوښ هغه به مسواک وایې خوله به په شیانو پرېولې یو هغه بوی دی چې په مسواکو یې بره علاج نه کېږي خو معده خالی ده د معدې سره پورته کېږي غاښونه بوی نه لري اغه نو موسی علیه صلوات و سلام چې میاشت پرسو د الله پاک هغه بوی ډیر خوښ و د چې افطار وکړي نو خو میعجه خپل ډکه سول بره خو هغه بوی بند شو الله پاک بار ورته چې لاس ورځ نور کې ونس اول خو وعده ده سو د میاشت کې ولاس یې نور بره الله پاک ته برته بره تپ سی وژ دکه بالا د هغه بوی ما ته ښه خوند راکړي لاس ورځ چې نور کې لري څلويش چې په جایت کې وس څلويش ورځ بره بیا راځي کنه ور دا ور ډیر شو بل دې په قران کې راځي چې اول ډیر شو بره الله لس نور پر روزیات کې فاطمه نه به 10 الته په قران کې دغه سره راځي په لس نور او پر کې سلويش شوی نو هغه چې تورات دغه زیر واخست دی د اخره روان دي دلته خو دې چې د جزا ستی قوم کې ویل چې زه میاشت ما د الله سره وعده کړ د میاشت بعد تست کتاب راوړم الله یې راکړي میاشت کې رسو دی رانغلی سمیرې خو ما درته ویل چې هغه موټ خورڅخ اغه ګنی خد فرعون د قومه څخه وړي وی هغه ګرد د دې څه وی سامری بارات الخدای خبر هغه په کوم شل کې مړي ته نو د دې کې سیب سی لکه چې ما ته خدای کتاب را کی څنګه کتاب دی خدای کتاب په هغه غریب در کړی ستا مشته دی میاش چا د کړی ته وسلاړې میاش نه یو ګیر څه ګیر تر ګیر څنګه ځې شپې کیریش بار را ټول کې ګنی را ټول کې دا ناروا حرام ګنی در څه خدي د فرعونانو دا راو الکه ځای غالب جوړ کړي خو زرګر د غوی شکل کم غالب دی په خپل ځان کې د باچنه څخه ګو پرست د وای عبادت به کار برای د شکل د گلګي جوړ کی برای غسر زر سپین زر بیا کو ته زمرو ته ګرته پر کوټه کړ برای بوت پر اور پر وری ور واچ لګیدل لګیدل اچل خد د زو هغه غالب ته ول بدل برای د گلګي زین جوړ سو چې سر زر سپین زر کرشم پکشې کې د سر زر دام پکشې کې د زر غنه غمه پکشې کې د شنه غمه پکشې کې یو رقم شایسته شی دی نسبت الله ده اخره برای پر اوښ برای په خلو کې ورته چورتو یو کړه غوخ په مرشي حيات کا واخورې خو اثر دغه چې مال پغه غړي ځای شین کې دي ا بس کې لګي جس جس پورته دي ا چې غور دی بل دغه دی خدای چې خدای دغه دی دسته هلو هل شروع سال کاس ور لګي په ما بین کې ورته غور زناري وي رام باړې دي سو کوي حي سم دم حقيقي حيات یو کې ځنې وایات په انس کې هوا نه نه وتلې غي اواز پکوه خو اصلي خبره ده چې حيات یو کې ده دا حيات دغه حيات بالک ده معجزه خدای جبرائيل د اس دغه ده شه دغه ځای خبره ده داغه چې غور دې بار خدای خدای غدي د موسی سلام ورکړه په کوی ترک وځي خدای پیدا کوي بار به کتاب ځنی راوړي راځي خپل عبادت وکړي موسی علیہ السلام سلی هارون علیہ الصلات والسلام خود دورور دی هغه ته نصیحت کړی بهر ول چدی بیا ګمړی درڅ ونه کی هارون علیہ السلام د خدای روینه د کوچ اما کوي ته ودی هغه روان دی را بس ای بنی اسرائیل بار یو فریق قداغه چې د عبادت بار شروع کی پرداغه گلگی باندې را سر خدای ته واپونه پر کول چا سجدی پر کول چا مو چاو چا څه په کول دا کول یو بل فریق چې وو هغه د هارون علیہ الصلات والسلام سره الته کښینستله دا کار نه کاوه جنگ امن سو چې جهاد پر اعلان کې پر دې کاپیرانو باندې چې کورور را لې خو هغه به وای تا بیا په وینو سره لړی دې ته پکې یې نو الته ورته ناستې خو راکې ځاګ نه ورته هغه دې چې موسی علیه السلام را ورسېد هغه چې رالی چې د الی ولی دې چې ګلګی غورځي او دی شاوخوا له کاتن پر شروع الکی یو هی هی دې هغه ته درد ورلی و تخکی الله وکړي و دا د تورات خې دا د دې چلته سلمیش کې پراس و دا و تختو کې د تورات شین ذکر سی برای د درد وای مزک ته داسې ورلک پر موسی علیہ السلام را پر هارون علیہ السلام را لاس هغه تر تر سرونه په قران کې باید کې سابه راځي چې هغه تز ماجر وسر ته الهه ته کومه خبر ته پرېږد نو هغه تر ته ګوره دی شرکی برد خو ما خو جنگ په دغه نور سره کو کنه خو جهاد می پر اعلان وي خو ما چې تراسه بره وته واجز نو ته بن اسرائیل په وینو لړل کې شتار کې استل ما زه تا ته منتظر کنه پر راځي نه په دې کار باندې نو هغه تخکی چې د پدات کې شوه وای شپه بره پورته شوی و پاته سول په جنې کې وای لس لوحې شپه پورته شوی څلور پاته شوی خو دغه تورات چې هغه الله ور کړی و منای او څو لاړی دا خطر چې د غضب ورلی د موسی علیه السلام غضب خو نو به خډیو او قوت هم دغه نه ډیر و یا فرعون چې څونه کښنیان الله لولا الله تعالی هغه قوت او برکت پر موسی علیه السلام شاوه چې په شکه مازی یو شری د ساته د سکی هغه نه پس وخت دا حرکت نو زور دغه شو دغه واقعات چې اوس په دې ځکه کېدای شي واو اوس آیات کریمه ته ګوري په ګرد باندې پیږي چې الله نه ګوري قصه څونه ورداس دا اوس ما د ټیک هغه ټک ټک را بیان کړ او قران یې څونه مختصر دي تور په یادی ما لکه هغه سړي چې د غلو څخه خلاص کړي و اذا غ وخت فیات کې ابنی اسرائیل فرق نه چې موږ سره جلا کی بكم ستس په سبب باندې څوک موږ سره جلا کی البحر دریاب موږ جلا کی ګور الله ما ځ جلا سره ذکر کی بارہ خو تیس خپل په چا دور سکتی چې بیا دار کم چې وب سره ولاړ وی لکه غرونه فانجینا مشخلا سندر کی کوم تیس ته ګور فانجینا مشخلا سندر کی کوم تیس ته د چا څه مخلا سندر کی د فرعون څخه چې دغه لشکر در باندې را روان دي خو د دریا پر غاړه ولاړ و اغرقنا الاو مش غرقي آل فرعون غات بعد فرعون مغرق له داسي مغرق چې ما زه تاسو اوازار له چاغه مړسوه يا الله وي وانتم تنظرون وانتم تاس تنظرون ورته کتل په نعام وس پوس وس چې الله پاک ودي توريات کې وانتم تنظرون کې څوره غټه خبره فرته ده چې ستا دشمن دوغه نازلي دشمن چې په سوو کلوي هغه سي ظلمونه در سره کړی هغه بیا بیا دراړول او وس چې دی له پته کې وي تور ته ګوري الله وي دغه خوان چې ما تاسو در په سترګو دا ننداره و دا تماشا د ښکارا کدا ته کمزورې خبره بوت ش نو وس دغه آیات ګوره چې دریاب ستا د پاره کوڅې کوڅې کیږي تخلاص یې ته سالم تر وځه په داغه دریاب کې ستا دشمن هغه دی غرقیږي او تور ته ګوره نو دغه تقاضا خدا د الله او چیز ما مز یو څوک رات لای چې زه د الله د طرف سره رسول يم ته به هیڅ منلای دغه تقاضا دا او ته کوي سې شي ته یاد ګلګي عبادت کوي ستانو دغه شکرانه سوچ کې کوي دغه نعمت په بدل کې او یاد محمد علی صلوات و سلام مخالفت کوي ته دایس په خبره پوس به کته وته د کوم ځای سره لګیې نو دا خو غدي د موسی علی السلام په وخت کې زرد وزره کاله مخ خبره تیر سوې ده دغه خو وس و دغه بنی اسرائیل دغه يهود ته خطاب دي په مدینه کې دي خو دغه او هغه پر لایې و خو ما د فهم چې د غول مسیان دي د غوکړ وسیان دي خو دې خپل پات په کردو راځي جنو عرب په دغه دی ته وایي چې ستا سره خو مناسب وس دغه چې ما ځنه نبی علی السلام نبی وای تابو چې د الله د طرف راځي ما پر سر وسو کوم نه لري ولی الله زما د نیکو د پلار سره دغه سکړي چې زموږ دښمن هغه کړی دی نجات یې ورکړی دی او ته مقابله کوي اوس خو په دې آیت کې سر خلاص دا بل تفسیر ګوره په دا و از وعدنا کې چې بیا دی دا به یو پنځو سم دی دا به هغه دریم نمبر معاملات هغه خود او مد اوس چې مدرته ویل فورن اوله کې راسه و از هغه وخت چې در پیاد کې ایبن اسرائیل و وعدنا چې موږ وعده کړو موسی د موسی علی السلام سره 40 ریته د سلویشت شپو ګوره دلته سلویشت ذکر کړی نه په وعده کې واره سلویشت و اور دوار سلویش نو بل ځای بیا په قران کې برا چې بیا به در پیاټ کوم چې اول میاشت و چې تل تر وجا و نه سي میاشت چې پراکړه هغه د دغه خلی بي الله ته قندر کړه بل چې تل لاس روز نورې پسی و نه سي برا په سلویش کړه نو په دغه ځای کې الله هغه مجموعه مو د ذکر کړي دغه تفصیل نه دي ذکر کړي ما زه خموږ لا غسر خان د تر دې فقط فقط راک نو دا درې معامله ده و اذ هغه وخت در پیاټ کې ابن اسرائيل وعدنا چې موږ وعده کړو د موسی عليه السلام سره ما ورتل چرابسه وعده خود مفعلی باب دی دا د الله د طرفه وعده ورکول او د موسی علی السلام د طرفه قبل اول چې هو درځم نو ګواکې دواړو یو تر بل وعده سره وکړ. وعدنا چې وعده مو سره کړ او موسی د موسی سره څو 40 ليله د څلوېشتو شپو ثم اتخذتم العجل ثم بیا اتخذتم تسوین و العجل گلګی ګور څونه په قصه کې لندوالی رالی دا خو وعده و نو دا چې موسی علی السلام لاړې پر دې باندې زمانہ ورده سوله بیا سامری دلته گلګی جوړ کی هغه کیسه ګرد حاضر ته فقط هغه مهم ټکی راپورته کی چې ثم بیا چې موسی لاړې اتخذتم تسوین و العجل گلګی من بعده ورسته درته په چی شمو ونه په خدای د کسې په لنډوالي پوهېږي څونه سره کوتاه کړه سره نه نیسته نه نیسته فقط د ګلګي ځای راپورته کړي مګر د ګلګي جوړ دلته ذکر شو چې څنګه جوړ شو چا جوړ کړي دا سره کم و د چې څه جوړ شو هغه ګرده فقط هغه مهم مهم ټکي قرآن ور په یاد یې ودی ته نو چې ما لکه سړی چې څنګه مې خلاص کړي کیسه څونه ورده ده او دی په یوه راپس کې ور په یاد کې سړي ته نو دوی ته خو معلومه وه الله دغه سورته وایي چې تسې ونیوه ګلګی په خدایي من بعده وروسته د موسی تر تګ وانتم ظالمون و انتم او تاسو یاست الله پاک وای ظالمون ظلم کوونکی واس په دې کار کې دا مشکر ولا کړی ظلم مده ځانه سره وکي دا د دوی څومره معامله درې منو دا په سیچ راځي سلرمه معامله ده سلرمه معامله خو بیا ده ګوره د عمل د قصې ترکیب الله نه مراعته وس دلته دی بیا توبه وکړه اغه توبه الله پاک بیا ورسته په بل آیات کې راوړي در توبه ورسته الله عفو ورته وکړه توبه د تنه ذکر کړي هغه دعیت ځای ورپیا دي چې شنو چې دوه نزل مې وسوکو کې چې ګلګته سجده کوي نو خدای دا غوړ دي چې په هغه ګړې سر وکلم کې مگر الله وای ما وبخښلې نو چې ما وبخښه د دوه نجور مسره سره د جته قضا دغه د شد نبی مقابله کوي د جته قضا خو دغه د شته به شپه ورځ الله ته پر سجده پروت چې الله ما دوه نجورم کړ دي ګلګته مې سجده کړې د وایت او استا عقم زایا کړی دی او تا زبر ته معاف کړم یا الله پاکه زبر در مرګ استا په عبادت کې مګر ته فراغه سبیر د الله مقابله کده زې څور په دی ګور ثم بیا عفونا مج عفو وکړه عنکم ستاس څخه نیم کړی را ګر عذاب نه کیدار من بعد ذلک ورسته تر دغه چتا دغه نه غټه غلطی کړې د گلګت د سجده کړ د الله ما وبخښل د څه د پاره لعلکم تشکرون لعل شایچکم تاس به تشکرون شکر ادا کړه دغه د پاره ما عفو درته وکړه ستا توبه می قبول کړه چې نو ته بیا په اینده کې شکر گزار شې او ته په اینده کې درغه لو پرس به درغه خراب شې دا څومره نمبر معامله شو چې ته اوس موږ ذکر کړی په دې کې څلورم نمبر دا څلور معاملې تر دې ځایه پرس به او د اری معامله شې د الافا کې مختصره یادی او پایت او شاته څونه غټه غټه قصه پراته ده نو په دغه دلته موږ ډیر رکو کو نو څه کوي ترجمه چې د ار آیات تفصیل ته توکه په مضمون یې پېژې وزدا د عفو کیسه چې د خدای ته توبه ده توبه پسې ورسته درجه واخته په ابل آیات کې راځي وې قال موسی لقومه توبه ال ذکر کیږي هغه توبه چې وکړل سی به عفو راځي مګر الله هغه د توبه ځای ورسته ذکر کوي هغه د عفو ځای مشکل را ذکر کوي د قصابه به ترتیب کړ سره د څه د پاره چې بیا به جن خلق دا عقیده ونه ساتي ورور قران خو تاریخي کتاب دی دا نه کلونه بیانې نو خلق برابر ته وایي چې سترګي جواب نه کړ خلق دغه رقم کوي چې په سر کې به پاکي الله دې دغه د پاره چې دا د نکل والی وخصه والی ختم شي فقط دغه د حکمت ځای نه راپورته کوي نو پر څلره مو معاملات ته ودرېد خدای وخبر به میادي چې فرعون په کوم وخت غرق شو په دریاب کې هغه د عاشوري او رازوه هغه مشته د حبول هغه د محرم د میاشتې لسمه نه ده هغه د عاشوري او رازوه مشرکان په مکه کې هم هغه روزه نیول پیغمبر علی اسلام چې مدینه شریف ته رالی هم د يهودو د روزه نیول د هغه نبی علی اسلام هم دا څه پېښ ده چې تاسو روزه نیسی بار دی ویل ول دا خو موسی علی السلام او زموږ پلرون نه نکګان الله د فرعون د عذاب څخه د فرعون د غریبت څخه په دغه ورځ خلاص کړ زموږ دشمنه غرق کړي نو نبی علی السلام بار ورتول ول انا احق بموسی منکم ولنو در موسی علی صلوات و سلام سره زه درته سي ډیر حقداري ډیر اولویت قرب سره لرم نو چې تاسو نسی زه ام نسم نو نبی علی سلام هم دروژنی ول اصحاب ام نی ول هغه وخت چې بیا دروژه د میاشت روجه پر مسلمانانو پرد سو د ایغه ورځ پر ذات بر ایسته سو بر مسلمانانو ته نبی علی سلام کې څوک نسی ثواب دی کنه نسی نه دی نسی خو دروژه میاشت الله پاک مشترک کنه ور د ور دغه ورځ دغه سي بزرګ ورځ د اوغه وخت څخه د بزرګي را شروع د چ په دغه وخت باندې الله پاک پر او نغف کړی دی موسی علی السلام چې نجات ورکړي او هغه سلويش ترې چې دلته یاجس ولې چې موسی علی السلام مل تکیر کړي هغه یو میاشت د میانې و لس ورځې د لوی اختر د میاشت معنا د ذل قعده میاشت پر د ذل حجه لس میاشت کې دا یې لس ورځې اوس نو بارت سو پر اسو سلويش یو میاشت معنا سو ذل قعده لس ورځې هغه دغه بیا موسی علی السلام ته په کوی ترکی تیر کړي او په روزه او په اتکا پر کمی تیر کړي چې الله به وجه ته چې شو لره ورکی تورات دا دغه بزرګ ورځې سو ولې واخر دا وانه الحمدلله